أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. دا سنور دلائل عقلیہ هغه ذکر کوي د الله په وحدانیت او د الله په غلبې د قدرت او طاقت باندې، او د دلیل په زمن کې الله جل جلاله د خپل احسانات او تذکرہ هم کوي، او د دلیل د ما قبل سره رب داده ما قبل کې د مکان ذکر او اسمانو ازمکا، او دی دلیل کې د مکین ذکر دی چې اسمان او زمکا کې کم پاتې کیدونکي دي، چې انسانان دي او دا رنګي حیوانات دي دا غي تذکرہ ده. نو الله فرمایي خلقکم پیدا کړ تاسو لرا من نفس واحده یو نفس نه نیو آدم علیہ الصلات والسلام او بیا تن الله حوا علیہ السلام پیدا کړو دا غینا الله جل جلاله دا مخلوقات په دې زمکه کې یو طرف تا بل طرف دا هغه خواره وارګلو ثم جعل من او به پیدا کړه دغه نفس نا زوجها بیبی ده حوا به وانزل دغس پختنه پیدا کړه د آدم علیه السلام او بیا دغې نه الله جل جلاله نسل خور کړ وانزل او نازل کړ پیدا کړ لکم ستاسو د پارا من الانعام د چار پایانو نه د وخانو او د واګانو او د بیزو د کډو نه ثمانیه ازواجن ات قسمونو مده کی مراد دغا سلور اسناب تی یو مذکر و یو مؤنس اوخ شو او خشا دوشو واغ و ایش سلور شو او دغا رنگی بیزاو چیلی شو نو شپک شو او گڑا او گڑ شو نو ات شو دا اصل اسناب دی اصل حیوانات تی بیاددین نور لسلون آغا الله جل جلاله پیدا کړی دي. بیا بل خبره الله جل جلاله پرمل انزل نازل کړه تاسو ته نو ممکن د بازو لیکلي د برن راغلي څنګه انسان د برن راغلي نو دام د بل عالم نه الله را ګسګړي او بازو وضاحت کړي دي نه د دې انتظام د برنه انزل یعنی انزل المطر فانبل الكلاء فخلق لذلك انعاما الله باران راوړو او دا غي نه واخو غیاګانی او بیا دغه غیاګانو د پر الله حیوانات پیدا کړو نو د دې انتظام د برنه دی ځکه الله جل جلاله د دې لپاره انزل لبس استعمال لګه څنګه چې الله کپړو د پر انزلنا علیکم لباسا الله نازل کړي دي کپړې حکم دې برن دي انتظام الله کړي نو انزلنا لبز الله استعمال کړي انزلنا الحديد امراغله موږ اوس بنا را نازل کړي چې چونکه د دې پیدا کوم کې ده الله تعالی د حکم او پیدایش الله تعالی کړی دی نو دغه نسبتونو د وجې نه انزل لفظ استعمال شو نو د نور مفسرین وې دا معنی نه ده چې د بره نازل شوی نه انتظام د بره نه ده د دې وجې نه الله جل جلاله داغه د پاره انزل لفظ استعمال ابدا حیواناتو کې د انسان ډېری پیدې دي پاتنس کې وخه یې خوري نورې پیدې قرباني به کوي حقیقت به کوي حج قرباني به کوي زکات به کوي ور کوي بل استعمالي دا په انسانيت باندې لوی نعمت انسان د الله وحدانيت ومنه بیا بل نعمت الله ذکر کوي او خپل قدرت ذکر کوي اخلقو کوم پیدا کوي الله تعالی را پی بوتونی امہاتی کم پگیڑو دا میندو خپلو کی خلکن پا پیدایش سرا من بعد خلکن رستو دا بل پیدایشنا پی ظلمات انسلاس پا غدریو تیرو کی نوگی را گیڑو کی پیدا کن او سا پوری دا انسان پشن خود مختار مشندری نیشتا انسان د دنیا هر کار کولیشی و هر شی جوڑی او داسې یو کامل انسان الله تعالی په داسې یو معمولی کارخانه کې د مور په ګډه کې چې نه رڼاګان شته نه چې څه غټ غټ ماشینان شته نه چې دالته څه غټ غټ سینځانان شته نه څه بل څه شته الله جل جلاله هغه کومې طریقې سره الله پیدا کړ مدا الله خپل قدرت بیانې بوتونی امهات دغه ځکه څومره باریک وجود باریک دماغ یو څه بل څه بغیر د سلوی انتظام نه الله تعالی پیدا کی خلقا من بعد خلق یو پیدایش رستو د بل نه درجه په درجه انسان لاول نطفه غندو بو بیا لکشی د وینی یو چکشی بیا د غوخ یو کوټه جوړ شي بیا په ګرورو اډو کې پیدا شي او بیا الله جل جلاله اډو کو ته غوخ واسطه یو بیا بګیرورو شکل شبعت جوړ شي او بیا بګی الله روح واچي نو درجه په درجه خلقم منبر خلق او دا رنگي فی ظلمات سلاس بدرو تیارو کې نو یو تیارو په انسان باندې هغه د مرده گیډی وی دیمه تیارو د رحم او د بچیدانی وی او دره متیارو په انسان باندې چې کله ماشوم وي د مور په ګډه کې او پردې په بچی باندې نو دا هغه پردې تیار شو نو درې تیارو کې دنه رڼاګا نيني الله دومره کمالی انسان الله تعالی تاسو پیدا کی ذالکم الله ربکم الله خپل تعریف او صفات ذکر کړو قدرت ذکر کړو دلایل ذکر کړو د سمارت دلایل وي الله ذالکم ماغا چې دا کارونه کوي دی طریقې سره پیدا کول اسمانونه ازمکه انسانان حیوانات د انسان داسې پیدایش ذالکم دک چې دی الله او الله تعالی دی ربکم فالون کې استاذ دی مربی استاذ دی داغه عبادت کوي استاذ مربی دی له الملک او داغه د پاره بادشاہت دی بادشاہ هغه دی لا اله نشته ده بل حقدار ده بندگی اللہو مگر اللہ تعالی ده نفعن تصرفون تا سکم طرف تاڑو لشه ده اللہ ده ذاتنا و ده اللہ ده وحدانیتنا ان تکبرو فإن اللہ غنیون عنکم که تاسو کفر کوئے نو ده اللہ جل جلال و ذات غنی ده تاسو نا تاسو ته ایس حاجت نشته نه دی عبادتو تا حاجت شتا دا خو دا اللہ محضی و احسان دی دا انسانانو دا نپی دا پارا اللہ جل جلال ہو دی دا سامر کڑی دا سسیزونو نیمن اکڑی دی دا صرف دا انسان دا پیدی دا پر اللہ پا دا بانے احسان گڑی ورنہ اللہ غنی دی حدیث پاک کی رازی که استاسو اول استاسو آخر استاسو انس او استاسو جنس دا ټول رجم شپی و میدان کې او ټول دی او پاجر زله کافر زله والے انسان پسان شي نو دا الله جل جلاله په بادشاہ کې دا ذره برابر کې من راوي او کله ټول رجب شي ټول ات کا قلب رجل واحد دی انسان انتهائی تقوا دار انسان پېژندې لري زړونه شي دومره کمال اخلاص پکې پیدا شي نو دا الله په بادشاہ کې سیواوال ناراضي لکستن چې سمندر کې کته کې اروچته کې هغه سره سمره اوپر ازي دومره سیواواله دا الله په بادشاہت کې ناراضي نو دا صرف د انسان د احسان د په د احسان کولو د پر الله عبادت لازم کړی دي نو بری کې زجر دی کافرانو ته تاسو ته د الله ضرورت نشته او zarar د کفر په تاسو باندې دی او که تاسو توحید راړې الله د ایست پیدا نشته ولا يرضى علی عباده الكفر او الله نو خو خید خپل بندگانو لپاره کفر نو ګور کفر د الله خو خنه دی اگر چې د الله په ارادي سره دی الله دې ارادي نه انسان بغیر اس نشي کولای انسان نن له کفر خو کې له توفیق ورګي دې ځان له خو کې دې کینو الله سخی ذات ته ځان له اور خو خی او الله په خوشاله نه دی یو انسان د نه کې را دو کې الله له توفیق ورګي خو الله په خوشاله نه دی مشرکانو په اشکال کا وکنه وي په دار سره الله په اراده کې نبی له لو شاء الله ما شرکنا ک الله وخت وینو موږ په شرک نو کړه نه زمو پلارانو کړه خدا خو الله واړی کړه الله بیا ایتون نازل کړي چې الله ټیک دی واړی خو الله پتا سونه خوشاله چې تاسو یې ځان له وخت کې الله توفیق کوي الله اراده سره شامل خال چې الله مو واړی او الله په درنه خوشاله دي که تاسو ځان له توحید وخت کې نو الله د سره اراده کوي الله وخت کې او الله درنه په خوشاله دي الله فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر الله خوشاله نه دی راضی نه دی د خپل بندگانو د لپاره په کفر باندې ولې یو خدای د خالق نه فرمانی د کومې طریقې سره الله انسان پیدا کړی دی د خپل مالک نه فرمانی دی بل انسان چې الله سره پیدا کړی دی نو داغې نه خلاف چلی دی ځکه ولا الله نه خوښي بل دا دی پدې کې د دنیا او د قبر د آخرت نقصان دی نو چې کوم مربی او مالک ته غولې د خپل مخلوق د پر هغه شی باندې خوشاله شي او هغه شی خو کی چې په دنیا کې په مها تباکیږي او قبر کې تباکیږي او آخرت کې په تباکیږي ولې الله تعالی خپل بندې لپاره غوښتي نو الله یې په دې باندې په کفر باندې اگر چې اراده شته تاسو یې ځان له خوخ کې کوي ته به کې درکم خو زه په دې باندې راضی نه او په دې باندې خوشاله نه یم ولا يرضى ان خوشاله نه دی الله تعالی نو خو هي الله تعالی رازی نه دی الله تعالی ل عبادې د خپل بندگانو لپاره الکفر فکفر باندې و ان تشکرو کچره تاسو شکر وباسه نه ایمان راړی نو يرضه لكم الله تعالی خوشاله دی ستاسو د لپاره په دغه ایمان باندې په دې شکر باندې ولې ځکه په دې کې ستاسو د دنیا او د قبر د آخرت پیدا را نو رب خود خپل بنده د دنیا د قبر په آخرت او پیدا خوشالي بلنه چې کوم مقصد د پر الله پیدا کړی په هغه مقصد باندې چلے نو چې په مقصد باندې چلیږي نو ستاسو رب هم خوشاله دی چې په خپل مقصد باندې و چلیږي نو ستاسو به کې فائدہ هم د مقصد هم چلیږي خدای هم خوشاله شي وان تشکرو کو شکر او باسه ایمان راړی يرضه لكم الله د ایمان ستاسو لپاره خوخی دا شکر ستاسو لپاره خوخی راضی دی الله تعالی ستاسو لپاره په دی باندې کار سکه یو انسان الله یو د بل ګناه نشي وچتول دا هر چا لپاره خپل عمل دی ولا تزر وازره او نه بوجته وازره یو نفس وازره یو نفس ګناګار وزره اخرى ګنا د نفس بل ګناګار هر سړی خپل پیټه وچته ثم الى ربكم تخریب ته بیا ستاسو بل رب تر ته مرجع کوم وافزیدا فینبئکم خبر بدر کی بما پاسب ان کنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کو داغه کچا کفر کو داغه مطلب ورکی کچا شکر کو ایمان راړ داغه مطلب ورکی او الله به خبر درکیو ل انه علیم بذات الصدور ځکه الله تعالی پوهی دی چې کم زړونو کیږي صدور سینو کې دي سینو نه مراد زړونه دي هغه لا کوئی نیر بهږي نیر نه مراد وبو بهږي پرناله بهږي وبو بهږي دلته ذکر د زړه دی مراد ذکر د سینې دی مراد د زړه دی څنګه چې ذکر د نیر شي مراد ته وبوي دې ته مجاز ویل کیږي الله تعالی په سینو باندې پوهی دی یعنی په زړونو باندې الله جل جلاله پوهی دی الله به تاسو ته خبر درکی او داغه متعلق خپل اعمال هم خبردار شه او داغه بدلی هم درکی خلق کوم پیدا کړی تاسو درا من نفس واحده تن نفس یو نه ثم جعل او بیا پیدا کړی د الله تعالی من عدد نفس نا زوجها بیبی ددو یا ثم جعل بیا پیدا کړی د من عدد نفس پر زوجها بیبی ددو ددنا وانزل الله تعالی را کوسکړی دی لکم ستاسو د پارا پیدا کړی دی ستاسو د پارا من الانعام د چار پایانو زمانیه تاسو اجت قسمنا يخلقكم پیدا کوي تاسو لرا فی بوت پیدا کوي تاسو لرا فی بوتون امهاتکم پګړو د مه د خپلګي خلقن پیاو پیدایش سرا من بعد خلقن رستو د بل پیدایش نا فی ظلمات ثلاث پاتیرو دریو کې ذالکم دک ذات دې الله او الله تعالی دې ربکم پالون کستا سده له الملک و داغد پارا بادشاہت ده لا الہا نشت ده حق دار ده بندگه الا هو مگر اللہ تعالی مگر اغا فانا تصرفونا تاسو کم طرف تڑاولشی ان تکفرو کجر تاسو کپر کوئے فان اللہ پسیکنن اللہ تعالی غنیون عنکم لا حاجت ده تاسو نا ضرورتی نشت ده تاسو ده ولا يرضى خوشال ان دي الله تعالى لعباده ده بندگان خپل لرا الكفر فكفر باندي وان تشكروا كچت تاسو شکر واسه یعنی ایمان راوله يرضى لكم الله تعالى خوشال دي په ایمان تاسو ده پرا په دي شکر باندې تاسو ده پرا ولا تزر وازره وزر اخرى او نه په بار کې یو نفس بار کون کې یو نفس گنانگر وزر اخرى گنا دبل نفس گنانگر ثم الى ربكم بیاستاسو خپل ربتان بلچاتا مرجعكم وافسستا سدا فیونبئكم بما كنتم تعملون پس خبر بدر کی پاس باندے چتا سو مسلسل عمال کل انہو یکنن دا اللہ تعالی علیم انفوی دے خبردار دے بذات صدور پا خواندانو دسنو باندے یر فضلونو باندے الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تسعد عافيه القرار نصيب كي الله خير وبركه نصيب دنيا اخرت رسولنا مصطفى الله كريم يا پریشان مشکلات آسان کی یا اللہ پریشان مشکلات آسان کی یا اللہ ترازی شرم معاف کی دنیا قبر اخرت کی اللہ مجھے کامیابی نصیب استا اطاعت را نصیب یا اللہ استا اطاعت را نصیب استا وحدانیت را نصیب ایمان را نصیب ایمان سرمد اخرت رب العالمين